گران محترم اوردن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین واجہ صاحب درس حدیث میں شاید صرف ڈمبے جیل شروع کی دا بتاؤ تو کراچی کے دو حدگل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کے دو حدگل سرا اب خیبر پختونخوا کی بجائیں گیری کی سردار علی الفروش سر ملاوی کی 0913-5086-087 الرحمن الرحیم وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلحفوا في المسألة مبالغ مكوي بسوال قولك فوالله قسم فالله لا يسألني أحد سؤال نكي زمان يوتم منكم دتاسون شئن سشي او پا الحاف سره كي فتخرج له مسألته مني شئن نروبا سي دل ردا سؤال كول دد زمان سشي وان له كارهن او زدي لربت گنن كيم فَيُبَارَكُ لَهُ فِيمَا أَتَيْتُهُ نَذَلَ بَغَنِ خَيْرَ وَبَرَكَتُ وَاچُولِ شِفَاعَس کی جزی ورکوم دتا یعنی دیکي و خیر او برکت ني رواه مسلمن دیو جن علماء کرام لیکلی چې او سره قادر ده په قسم او دې سوالونه کوي نو دا کار حرام دي د وجد ظاهر دي دي احادیث سنا هيو سره قادر دي په کسب او دې بیا هم سوال کوي نو اصح قول دا دي چې دا د ته حرام دي وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه او دا دا نبی علیه السلام دا ترور دا صفی بنت عبد المطلب بچهو یو پا غلسو نیک بختو کده چی دنیا کی پده جنت زیر شویو او یو پا غشپگو اصحاب الشورا کیو اسلام روڑو دا ددول اسکالو مرو باز اعتقال زکر کری نتر برونیو او په یو پوزی کی به اون غاړلو او دور لګي به ولکولو چې دې بیا کفر ثوا پشي دې په بدر او ما باد بدر تمامو جهادونو کې د الله د حبیب سره شاملو وهاجر الهجرتين دو هجرتونه کړیو وَأَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَلْ دَلَّ اللَّهَ رَكِدُ تُرَ رَيْسْتِ او ایده ده پا دیسینا کی داس دستر گو غنتے کنجو نو پا د نیزو زخمونو د غشو نزغ زخمونو او دا ټول ورث دا اللہ لارا کی رسیدنیو اده پشپگا دیر شما حجرائی کی وجل شویو شید کڑ شویو شپگ یاو پشپیت کال عمریو عمر ابن جرموز تمیمی د پدو کی قتل کڑیو وادی سباع ورتوی پناهیت البصره کې حالته شهید کړو دفن شوه دی ولی رضی الله عنه چې چاوي چې زبیر رضی الله عنه شهید شو ناغو بشیر قاتلا بشیر قاتلا ابن سو بشیر قاتلا ابن صفیا بنار وی زیر ورک قاتل د بچی د صفی لره د اور صفیه د ترور او د ترور زو نو زبیر رضی اللہ عنہ ډیر لوی شان دې فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لیا خذ احدکم دا چراوالی او پتا سو کې حبله خپل رسی او زی په غر کې لرګي کټ کای فیاتی به حزمت حتوبن او روڑی گیڑے دلرگو علا زہری پشا فی بیعہا و خرسیے فی کف اللہ بیہا وجہہو او بن کی اللہ پا دی دا مخدد دا سوالنا خیر اللہ دا غوردی دا پارا من یسال الناسا دا چی دے دا خلقونا سوال کئی یا بور کئی یو منعوہو یا بیت منکئی رواه البخاری رحمه الله وان حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ قال سالت رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کوئی ما ده الله ده حبیب نے سوال کرو فاتوانی نور کل بیاث مسال تو فاتوانی بیا میت سوال کو نور کل تکرار راغلی دی د توا مرتین په ټولو روایاتو کې سوال او ورکول دری پیری دی دری پیری د سوال کړي اگر چې دی حدیث کې ذکر د مرتین نه دریم ځل نه پس ثم قال لی بیا ما تد الله حبیب فرمایل یا حکیم ان هذا المال خضر حلو وی دا مال دا سی شین دے ترو تازہ دے او دی تا دخل کو رغبت کی او دا خوک دے لذیذ دے طبیعت ور تا میلان کئی فمن اخذہو بی سخاوت نفس چاچ واغستو دا مال پا سخاوت دا نفس را حرس اونکو الحاه انکو بغیر د سوال نه واغستو او اشراف نو او تمع نو بور کله فيه ذلب دي کې خير او برکت واچول شي ومن اخذه باشراف نفس اچا چ واغستو په اشراف النفس سرا اېډ کې ثما دا او د ټمې د وژن داسې خبرې مدخل کړوان دی کوي چې اظهار د مافي الزمير دخل کړوان دی کوي چې دای مال سرا کی نو لم یبارک له فيه دلو پدې کې خیر او برکت وان چول شي وکا نوی بده کلذی پشاندا کسیا کول ولا یشوا چا خوراک کای خمړی گینا خوراک کای خمړی گینا برکت په پکینوی ولید العلیا لاس پور ثنی چ ورکون کینه خیر من الید السفلا غرد د لاس لاندې نه چ غ سوال کون کړي قال حکیم حکیم رضی الله عنه ورته فرمایلیو ویماو یا رسول الله والذی بعثک بالحق پاغزات می دی قسم می چه تاسوی پا حق را لی گلی لا ارزعو احدم بعدک شیعن زبنک موم د مال دی او تن پسوال و غستو سرا پس د تاسو ناس شی حتی او فارق الدنیا تردی چې دی نمګړي دنیا نه جدا شم وفات شم وګور د الله د حبیب نه پس د هیچا نشوالو نکو او د معاویه رضی الله عنه په امارت کې وفات شوه هیڅ قسمه سوال چانو نکو تردی چې بیت المال خپل برخه حبیب نه اغستا متفقن علیه ابن عمر رضی الله عنهما روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی وهو على المنبر وغيب منبر حال دا د چې غیب منبر دا صحابي استهزار دا حال کوي چې مال ګره دا سه خبره یاد دا چې غیب فرمایلو د منبر د پاسو وهو يذكر الصدقه او غید صدقی ذکر کولو دا غی فضیلت بیانولو او خلقو لیتیزی ورکولا والتعففان المسلا او ذکر کولو د ځان پاک ساتولو د سوالنا وی الید العلیا خیر من الید السفلا لاس پورتنی چور کونکے دی دا غور دی دا لاس کتنینا واليد العليا هي المنفقه او لاس پورتنه ويدا خرج کون کړي چې لګول کړي ويدا تفسير مدرج في الحديث ده او ظاهر دا چې دا کلام د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ده دا ولید العلیاء هی المنفقتو دا آغا کلام مدرج دے ولید السفلا هی السائلا او لاندن لاس دا آغا سوال کون کے لاس دے متفقن علی دا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت تے انہو ناسن چی بیشکس خلق دان سوارنا سالو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کړو د رسول الله صلی الله علیه و سلم فاتواهم نور کړو ثم سالو به سوال کړو فاتواهم نور کړو حتا نفید ما عنده تر دې چې ختم شوی واغ چې د الله د پیغمبر سره کمالو فقال فرمایلی ما یکون عندي من خیر اغه چوی ما سره د سمالنا فلن ادخره عنكم نزیتا سن جمعكم نا ومن يستعف يعفه الله چا چې ځان د سوال نه پاکو او د ځان د پاره د پاکوالی د سوال طلب کو يعفه الله الله بدلا عفت ور کی د سوال او د حرام نه به بن کی و من یستغنی یغنیه الله او چا چې د خلق نو ما سیوا د الله نزان پی پروا کو نو الله به مالدار او ګرځي ضرب ورته مالدار کی زکه مالداری د زړوی د ډېر والی د مالنی و من یتصبر یصبره الله او چاچی صبر کو اے شخص جوان تی رہی د دنیا ټکر برداشت کی دی ویسی میو سوره د جوان نه نو کلو غدا اک کور نشتا ک جامی نشتا او کو چدا یو وخوی بل وخنی بس یو زلبتی رشی یصبره الله الله بدل صبر آسان کی وما اوتیا احد ندور کړي شی وی او شان یو تن تساتوا هو خیر چا دی غروی او اوسع من الصبر او ډیر فراخ دی وی د صبر نا بس په لګوتندو بیمارو پټه کرو اپ معمولی کور او ژوند باندې صبر وی متفق علیه وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوتینی الاطوا ویدا اللہ حبیب چه مال بے سعطوارا کولا اوز بے پسدقی عامل کم داغی غمزدوری اجرت برا کولو فاقولو نما بوی اعطوه افقر الیه منی ورک دا ډیر غریب ته دی ته زمانہ فقال الله حبیبی خذه والا دا شی والا فَتَمَوَّلْهُ او دا پخپل ملکیت کې داخل کا او گر زودی لر مال دا زان دا پارا کت محتاجی وتصدق او کت ورت محتاج نی نو پبل چابانی خیرات کا فما جاک من هذا المال وشراشی تا تد دی مالنا وانتا غیر مشرفن او تدی تا اشراف نکے اشراف وی یوشی تا تعرس کول پاغی حرس لرولزان ور سرگندور امام ابو داود و ایمان امام احمد رحم اللہ نے تپوسو کو دے اشراف النفس بارکے اشراف النفس وی حرام دے نو اشراف النفس تاوی فقال بالقلب زرکی چانتا مسعدے بدارا کئی دے بدارا کئی تا گورا حرام دی اللہ دیتے مونگ ٹولو ساتھی اباز علماء وی اغدادے چی پزرکی وی یا باسو الی فلانون بکذا یر فلانے بدور پیسی رولیگی فلانے بدور رولیگی زان سرئی صابو نا کئی اپز رکی دا مخلوق نا تمدا نو تمع دا مخلوق نا نارواو حرامدا او اید علماء دا زلونو نا دا علم او د دې وقار دا سشي رويستو نو لماولي کلی دي تمای د علم برکت ختمي یو عالم دین مالدار ته مخ کې رستو کی الا غړوان دې د خپل فقیر او د احتیاج او دا جزئی اظهار کوي و مالا او یا چې ته مشرف هم نه یو نو سوال کې نو فخذو روینه سا و ما لا او کدا سینوی تی شراف هم یو تی سوالم کې نو ور پسې مکه وخپل نفس داغه په طلب کې بس پر بلکې پریزه متفقون علیه